Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgican Dalga. Merhabalar Radyo Havan dinleyicileri. Bu hafta da yine üç değerli uzmanımızı sizlere tanıtmaya çalışacağız. Evet, evet hocam. Ben de yine merhabalar diyeyim. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunayım. Güzel bir program olmasını diliyorum. Keyifle dinleyecekleri, tad alacakları bir program olmasını diliyorum. Aşık Ali İzzet diyeceğiz. Evet, önce Aşık Ali İzzet Özkan diye bilinen Sivaslı ozanımızdan başlayalım. Onunla başlayacağız. Aşık Veysel'in aynı köylüsü, o civarda yetişmiş bir aşığımız. Daha sonra zamanımız yeterse diğer aşıklarımıza da zaman ayırmaya çalışacağız. O Aşık Veysel dedin ya hocam. Aşık Ali İzzet Özkan. Evet, Aşık Ali İzzet Özkan. Şarkıştalı Ali İzzet Özkan adından çokça söz edilen bir halk ozanı. Hı hı. 1902 yılında Şarkıştalı'nın Höyük köyünde doğmuş. Evet. Belli bir öğrenim görmemiş. Hani biraz önce siz Aşık Veysel dediniz de birçok eserini Aşık Veysel'de mesela Aşık Ali İzzet'in eserlerini kullanmış. Ben mesela o yüzden kendim de kişisel olarak hep karıştırırım. Hani o Aşık Veysel'in de bildiğim eserlerin çoğu Aşık Ali İzzet'in çıkmış mesela. Çok yakınlardır onlar birbirlerine. Hemen hemen yakın bitişik köyler ve o civarda olan bütün aşıklar birbirlerini dinliyor ve etkilenmemeleri de zaten mümkün değil. Evet, belli bir öğrenim görmemiş hani bizdeki kayıtlara göre de. Evet. Fakat Aşık Sabri'den ve Aşık Ali'den de çok etkilenmiş. Bağlama dersleri almış kendi köylerinden. Aynı zamanda babası da aşıkmış. Evet. Bağlama çalarmış. Evet, öyle aslında hani çok türküleri olduğunu biliyorum ya, çok fazla hani uzatmadan türkülerle mi devam etsek mi yoksa... Hemen türküsüyle mi başlayalım? Söyleyelim ha, çünkü Aşık, bilinen bir türküleri Ali var ya. Ali İzzet der demez ilk akla gelen türküyü söyleyelim. Mecnun'un Leyla'mı gördüm. Mecnun'um Leyla'mı gördüm, bir kerece baktı geçti. Ne sordum ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Ne sordum ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Soramadım bir çift sözü, soramadım bir çift sözü. Ay mıydı gün müydü yüzü? Sandım ki zöhre yıldızı, şavkı beni yaktı geçti. Sandım ki zöhre yıldızı, şavkı beni yaktı geçti. Ateşinden duramadım, ateşinden duramadım. Ben bu sıra eremedim. Seher vakti göremedim, yıldız gibi aktı geçti. Seher vakti göremedim, yıldız gibi aktı geçti. Bilmem hangi burç yıldızı, bilmem hangi burç yıldızı. Bu dertler yâreler bizi. Gamzen okul bazı bazı yar sineme taktı geçti. Gamzen okul bazı bazı yar sineme çaktı geçti. Hikmet iş, İzzet der ne hikmet iş, uyurken gördüm bir düş. Zülüflerin kemend etmiş, yar boynuma çaktı geçti. Zülüflerin kemend etmiş, yar boynuma taktı geçti. Çok güzel bir eser. En son 24 Şubat'ta hani bizim verdiğimiz Ozanlarımız adlı konserimizde de onun eserini okumuştuk. Söylemiştik. Gerçekten de güzel, evet, güzel bir eser. Evet, bağlama çalıp türkü söylemi hemen diğer Ozanlar gibi çok küçük yaşlarda başlıyor. Evet. Söylediğimiz gibi. Hatta şimdi sonra tekrar aşıklık geleneğindeki gibi tüm bölgeleri adım adım dolaşıyor. Yüzlerce deyiş söylüyor tabii Ali İzzet'te. Kimi zaman kendi türküler arasına başka aşıkların dizelerini de katıyor. Hani dışarıdayken daha yayına girmeden önce konuşmuştuk ya, bir eseri Pir Sultan mahlası vardı. Pir Sultan'dan almış diye. Evet. İşte o yüzden hatta Pir Sultan gibi başka mahlaslarla da şiirler yazıp onları tabii bestelemiş. Dolayısıyla hani kafa kargaşası yaratabiliyor belki ama. Ya bence yaratmasın çünkü daha önce de bahsetmiştik ya, hani aşıklar ilk başta hemen üretemezler. Önce bir dinlerler, iyice bir dolar, kulak dolar. Ve o bölgenin genel müzikal özelliği vardır zaten, yapısı vardır. O melodik yapıyla eskiden işte dinledikleri türküleri harmanlarlar ve onların yazdıkları türküleri söylerler. Daha sonra kendileri yavaş yavaş üretmeye başlarlar ve kendi şiirlerini söylemeye başlarlar. O da zaten belli bir olgunluk gerektirir. Yani ilk yıllarda bunu hani kendi şiirini okuyan pek de yoktur yani. Evet. Doğrusu da o zaten ama evet, hani pişene kadar işte küçük yaşlarda aşık olması, yani ozan olması diyelim hani, evet, mahlas anlamında da bakıldığı zaman kendini o yüzden çabuk ispat etmiş ve çok küçük yaşlarda da hani aşıklarla atışmaya başlamış, evet, gitmiş. Farklı bir ozan o anlamda da. Evet. Ama tabii şey var, hani süreç içerisinde kendini geliştirdiği ile ilgili olan kısımlara bakıldığı zaman dünya görüşü olarak da çok farklı bir noktaya koyulacak ozanlarımızın arasında. Yani bulunduğu dönem, çünkü hani çok belki antolojide bilgileri yok ama Nazım Hikmet'in özellikle hani şiirlerini, ona şiir okuduğunu, özellikle onun şiirlerini dinlediğini söylenir. Ve üstelik şeyle, Halk Evleri'yle 1940 yılında hani tanıştıktan sonra, evet, konuk edilip ve şeyde de köylerlerde de, köy enstitülerinde de gezici bağlama öğretmenliği yaptığı, evet, evet, bilinir. Bu da o toplumla olan iletişiminin, evet, sağlam olduğunu tabii, anlamına tabii gelir. Yani bu şekilde de şimdi hani belki nasıl bağlarız bilemiyorum ama hani bugün 14 Mart Tıp Bayramı, hani bakıldığı zaman da bizim Tıp Bayramı içerisinde doktorlarımız daha önceki programlarda da söylemiştik, sağlıkçıların hani sanatla ilgili yönlerinin çok olduğuna dair. 14 Mart Tıp Bayramı'nın nereden çıktığına dair şöyle bir küçük anekdot geçelim, çünkü günümüze de uygun olduğu için anlatmakta fayda var. 14 Mart 1827'de 2. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahanenin Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı konağında Tıphane-i Amire'yi ve Cerrahane-i Amire adıyla kurulmasıyla beraber, o gün kurulduğu için okul 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmıştır. Aynı zamanda ilk kutlama 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. Bu da çok önemli çünkü o gün Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış, onlara değerli ünlü doktorlara da destek vermişti. Böylece tıp bayramı tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. O dönemde de hani şimdi Aşık Ali İzzet'e getireceğim. Türkiye'de bir aydınlanma hareketi başlıyor. Dolayısıyla işte hani günümüze de uygun olduğu için de bugün seçilmiştir. En azından kendi o bilgisini toplumda Nazım Hikmet'ten, sosyalistten, 1917 Bolşevik devriminden de etkilenerek halkça düzenin kurulabileceği anlamda da değişik türküler de yakmıştır. Hı hı. Yani hep böyle bizim anladığımız evet, anlamda evet. Sevgi türküleri falan değil. Evet. O konuda da şöyle şimdi ben Kalan Müziği artık ismini söyleyeceğim. Hani reklamda evet. Olursa da olsun. Çünkü güzel çalışmalar Hasan yapıyorlar. Hasan Sartun evet. Değil mi özellikle? Daha önce de ben aşıklarımız konusunu işte irdelemiştim, incelemiştim. Orada çok güzel bir arşiv edinmiştim. O arşivimi ben yine bir karıştırdım. Aşık Ali İzzet Özkan'ın işte kendi ağzından söylediği CD'sini yine aldım ve bu kaynağı tekrar bir gözden geçirdim. Çok güzel şeyler var. Hayatıyla ilgili güzel araştırmış. Ve şey diyor mesela ilk başta köyde yetişen aşıklarda şey bekleyemezsiniz diyor. Yani sosyal olmasını, mesaj vermesini, sosyalleşmesini ya da sosyal konulara parmak basmasını bekleyemezsiniz diyor. Gerçekten çok de doğru. Öyle. Yani hayata nereden bakıyorsa o gözle görecek ve onu yansıtacak dolayısıyla şiirlerinde de. Hani doğayı görüyor, insanı görüyor, insan sevgisi, hümanist bir bakış. Hani biraz da kopuk zaten hani merkezdeki Ankara'dan ya da İstanbul'dan daha kopuklar. Çok doğal hani ilk başlarda işlememeleri. Ali İzzet de diğer aşıklar gibi ancak kendi köyünden kopup da şehir hayatına gidince bu sefer olaylara daha farklı gözden bakmaya başlıyorlar. Yani insanların işte çektiği çileleri görüyorlar. Buradaki hani sınıf farkını daha iyi görmüş oluyorlar ve bunu da şiirlerinde işliyorlar. Aşık Ali de onlardan birisi. Aşık Ali İzzet de. Aynı Aşık Veysel gibi. Aşık Hı-hı. Veysel de köyünden çıkınca çünkü aynı şeyleri işlemeye başlamıştı. Sosyal bir takım aksaklıklara parmak basmıştı. Aynı şekilde burada da ama Ali İzzet Özkan'ın tavrı birazcık daha farklı Aşık Veysel'den. Onu ilerleyen dakikalarda söyleyeceğiz. Ben aslında türkü molasıyla şu sazıma bir düzen diyelim. Ver olabilir mi? Tamam hani, diyelim. Onu yerinde. Diyelim. Ondan sonra Hı-hı. da daha evet. irdeleyelim Hı-hı. yakından evet. tanıyalım Ali İzzet'i. Buyurun Erdem Bey. Şu sazıma bir düzen ver. Tellerde muradın alsın. Gel beni bir tenhada gör. Dillerde muradın alsın. Oy oy oy oy oy oy. Gel beni bir tenhada gör. Dillerde muradın alsın. Oy oy oy. Gel gidelim bizim ele, düşmeyelim dilden dile. Diken sarmış gonca güle, güllerde muradı atsın. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Diken sarmış gonca güle, günlerde muradın alsın o yol. Ali İzzet'im görüşelim, bugün bayram barışalım. Aç kolların sarışalım, kollarda muradın alsın. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. aç kolların sarışalım, kollarda muradın alsın oyun. Ağzına sağlık Erdemciğim. Evet, güzel güzel bir türküyü yine Erdem'in ses, sazından ve sesinden dinledik. Hı hı. Evet hocam, devam edelim oradan, sizin bıraktığınız yerden. Tamam, orada işte 1940 yılında İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduktan sonra Ali İzzet ilk defa Ankara'ya gidiyor ve Ülkü Dergisi'nde şiirleri basılıyor. Aynı Veysel gibi köy enstitülerinde saz öğretmenliği yapmaya başlıyor ve aynı zamanda Gemelek'te şahnalık, yani vergi toplayıcılığı da yapıyor. Böyle bir görevde bulunuyor. Yani artık köyünden kopmuş, çiftçiliği bırakmış, tamamen kente gitmiş ve işte kitapları, broşürleri, konserleriyle daha da bu işten de para kazanan, yani meslek haline getirmiş bir müzisyen olarak karşımıza çıkıyor Aşık Ali İzzet Ankara'da. Sonra birkaç kere hapse giriyor. Bunlardan da bahsedelim isterseniz. İşte komünist propagandası yaptı diye ve Şahap Balcıoğlu'ndan bahsetti 50'li yıllardan diye. Evet, 50'li, yani 49'dan sonra tekrardan bir hapishane hayatı oluyor. Sonra 1960 devriminden sonra işte Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Ali İzzet'i asker idaresini anlatması için köylere gönderiyor. Onu işte anlatıp öven şiirler yazsın diye bir nevi. Ve bu şekilde köylerde şiirler söylüyor, çalıyor, söylüyor. Ve demin dediğiniz gibi Nazım Hikmet'in şiirleriyle tanışıyor ilk defa. Hani belki çok altı dolu değil ama böyle gökten zembille inmiş gibi, biraz da hani ne oluyoruz gibi, biraz şaşkınlık içinde aynı zamanda Ali İzzet. Çünkü hani bir hayattan başka bir hayata geçiyor. Tabii. Tamamen farklı bir sınıfın mücadelesi, onların dertlerini dinliyor. İşte Kurtuluş Destanı'nı mesela okuyorlar ona ve her satırında ağladığı söyleniyor mesela. Etkilendiğini söylüyor. Ve ondan sonra da mahlasını Nefreti olarak değiştirdiği belirtiliyor burada. Hatta birkaç sene Nefreti adı altında yazmış. Yani İzzet'ini mahlasını bırakıyor ve Nefreti ile şiirler yazmaya başlıyor. Sonra yine tabii ki vazgeçmiş bu şeyinden, ne diyelim, muhalif yapısından ya da işte nefretliğinden, nefret eder durumundan. Ve tekrar İzzet'i mahlasını kullanıyor. Evet, bu şekilde bir gidişat var. Siyasetle karşılaşması şey burada bitmiyor tabii ki. Karşılaşıyor ve artık bırakmıyor da. İşte iktidar partisine farklı bir söylemi var. Muhalif partilere farklı bir söylemi var. Ozanlık geleneğinin getirdiği bütün şeyi var aslında. Evet, hep var. Yergileri, hicivleri devam ediyor. Eleştirel yazıları devam ediyor. İşte Demokrat Parti ile mesela tanışıyor ve onların da hoşuna giden şiirler yazıyor. Çünkü iktidarı eleştiren şiirleri var bu arada. İlginç durumlar var yani. Biraz sonra devam edeceğim size anlatmaya. Sizde neler var? Ben yine tekrar şiirler söylediğinizde, sizin anlattığınız gibi 500'e aşkın şiiri var. Hani o sanatçı yönüne baktığımız zaman. Ama yani bu şiirlerin zaman zaman çıkardığı kitaplarda toplamış ama bazı türküleri hani sanatçılar tarafından plaklara okunmuş, değerlenmiş. İşte biraz önce sizin söylediğiniz gibi şu sazıma düzen ver. İşte biraz önce çaldık ama biraz sonra da söyleyeceğiniz inşallah Mür Gözlüm de, o da mesela bilinen. Çok bilinir ama Aşık Ali İzzet'in olduğu çok bilinmez. İşte o yüzden sanki ben mesela Kırşehir türküsü gibi, Neşet Ertaş gibi herkes sanki algılar değil mi? Gerçekten de öyle. Karıştırılır yeri yani. Yeri gelmişken söyleyelim mi diyeceğim. Söyleyelim peki, tamam. Peki. Yine Erdem'le beraber söyleyelim bence bunu. Erdem. Mühür gözlüm seni elden, mühür gözlüm seni elden, sakınırım kıskanırım. Uçan kuştan esen yelden sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan esen yelden sakınırım, kıskanırım. Havadaki turnalarda, havadaki turnalardan su içtim, kurnalardan giyindim, urbalarda sakınırım, kıskanırım. Giyindim urbalarda sakınırım, kıskanırım. Ali İzzet'i oncalardan, Ali İzzet'i oncalardan, elindeki goncalardan, yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım. Yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım. Teşekkür ederiz. Evet, çok eski, hani bizim babalarımızın da söylediği türkülerden bir tanesiydi gerçekten de. Evet. Yani bilinen bir türkü. Hı hı. Bu klasik anlamda dediğin gibi, ama hiç böyle yani Sivas yöresi Aşık Ali İzzettin falan diye söylenecek, evet, tarzda bir türkü değil. Dediğin gibi sanki i̇şte Nevşehir, Kırşehir gibi. Aynen öyle. Hı hı. Bir de mahlas söylenmeyince çok çabuk unutuluyor. Unutuluyor, evet, aynen öyle. Ya. Doğru söylüyorsunuz. Aslında dikkat etmek lazım. Mahlasları daha çok söylemek lazım. İşte bize onlar ozanları da biraz da ele veriyor. Hani dediğimiz gibi ne kadar farklı... Evet. Tarzda yazsalar da, mahlası da değiştirseler de, evet, ama bilinen ozanların mahlaslarını söylediğimiz zaman bilebiliyoruz en azından kimin ne olduğunu. Aynen öyle. Evet hocam, yine örneklemeler yapalım. Neler var? Örnekler verelim, şiirlerinden de örnekler verelim. Çünkü hı-hı, hepsinin türküsünü, şarkısını söylememize şey yok, zamanımız el vermiyor. Bulunduğu ortamı değerlendirdiği bir şiiri var, şöyle hemen okuyayım ben size. Ağlasana ne duruyorsun gözlerim, vatan garip, iller garip, ben garip. Öksüz yavrularım, yetim kızlarım, dağlar garip, çöller garip, ben garip. Yalnız ben değil, cihan perişan, yurt sahipsiz, fakir insan perişan. Yabancılar girmiş, bostan perişan, bülbül garip, güller garip, ben garip. İzzeti sabreyle, ferman Allah'tan, gün gelir düzelir, devran Allah'tan. Memleket hastadır, derman Allah'tan, millet garip, kullar garip, ben garip. Yine bu işte sosyal anlamdaki yazdığı şiirlerini, evet, örnek olarak söyleyebileceğimiz. Kendi durumunu ve milletin durumunu, evet, gayet güzel gözler önüne seriyor. İşte böyle sosyal mesajlarının olduğu şiirleri var. Aynı zamanda sevgi, işte Allah sevgisi, insan sevgisi, barış, dostluk konularında işlendiği çok güzel şiirleri de var. Onlardan da bahsedeceğiz. Hemen bir türkü arası mı verelim? Yok, kendi sesinden dinletelim mi? Yani ben dinletelim. Şey olursa dinletelim, eğer öyle bir kaydımız bir varsa. Var kaydımız var. Hı-hı. Hemen bir tane bir eser dinletelim biz. Kendi sesinden de dinledik. Yani bu farklı, en azından bizi dinleyenlere o nostalji, bir geriye dönüş bir şey oldu. Çünkü o CD'de hakikaten önemli bir belge bence. Ali İzzet Özkan Konya'da yapılan Türkiye Aşıklar Bayramı'na katılmıştır. Hani bilinen. Evet. Hani biraz önce de anlattık. Tekrarlamakta da hani bilmiyorum ne kadar şey olabilir ama. Hani gezici öğretmenlik yaptığını, bağlama öğretmenliği yaptığını bahsettik ama türküleri olduğu kadar aşıklık geleneğinin bir parçası olan halk öykülerinin değerlenmesinde de önemli bir kaynak olmuş Aşık Ali İzzet'te. Evet. Yani bu da önemli. Çok bir şey. Önemli, evet. Evet. Bu biraz önce okuduğunuz şiirler ve çeşitli konudaki görüşlerini türkün sazından, işte ağlıyor, teller ve muradın alsın, şiirler, sürmeli, mühür gözlüm, Kırk Ambar adlı kitaplarını toplamış. Ayrıca İlhan Başköz tarafından da Aşık Ali İzzet Özkan adında bir kitap yayınlamış. İlhan Başköz'ü biliyorsun, araştırmacı, bu konularda önemli isimlerden birisi. Onun anlatıları zaten bende yer olanda. İlhan Başköz ve Melih Duygulu'nun anlatıları var. Tabii o önemli onlar. Evet. Melih Duygulu da önemli bir insan antolojilerde, halk ozanlarında. Evet. Şeyde son onun türküsüyle Aşık Ali İzzet'i kapatırken 1981 yılında da bu dünyadan göçüp gittiğini diye söyleyelim. Hocam siz tamamlayın ondan sonrasını. Eserlerini. Tamam. Yani son şiir tarzını, müzik tarzını. Tabii tabii. Yani kullandığı dil de önemli. Şimdi hani söylenecek aslında çok şey var elimdeki kaynaklara göre ama vaktimiz de sınırlı. Onun için hani çok da teferruata girmek istemiyorum. Aşık Veysel'den söz ederken de ortak noktalarından bahsedeceğiz yine. İşte iki yönüyle karşımıza çıkıyor bu aşıklar. Hani özetleyecek olursak hem Alevi ve Bektaşi geleneğinin vermiş olduğu, o gelenekten geliyorlar çünkü o kültürün vermiş olduğu bir yansıtış var. İşte Allah sevgisi, peygamber ve Ali sevgisi var ve Cemler'deki bulunuş. Bir bu yanları var. Deyişler, evet, deyiş ve semahlar. Bu tarzdaki dini içerikli şiirleri var. Ve bir de sosyal mesajları olan, biraz önce de bahsettiğimiz. Halkça daha güzel, çok, halkça, evet, paylaşım aynen gibi. Aynen öyle. İki konuda da pek çok eser vermiş. Çok çok. İşte 500'e aşkın şiir, evet, var dedik ama bugün hani hepsi türkü yapılmış mı? Yapılmamış. Mümkün değil zaten. Elimize ulaşan çok güzel türküleri var. Mesela Sökün Ayı Geldi diye uzun havası vardır ve okullarda, konservatuarlarda bir şeydir bu, hani uzmanlık sorusu gibidir. Bakacağız biz de, dinleyelim bu, bakalım. Bu türkü evet okumak lazım, onu okumadan geçemeyeceğim. Tamam. Sökün ayı geldi, çiğdemler bitti, çırpını çırpını yandım oy, kahışın kuşlar oy. Gurbet elin kahrı yaktı kül etti, yanın benim gibi yandım oy, tutuşun kuşlar. Şah yoruldum. tutuşun kuşlar oy, tutuşun kuşlar. Evet hocam, yine zor olan sınav sorusunuzu geçtiniz. Her geçtik zamanki gibi. Evet. Peki. Güzel bir şekilde Aşık Ali İzzet'i böylece anmış olduk. Aşık Reyhani'yi başlayalım. Onun hakkında hani çok yine şey yok, eser de yok elimizde ama o dönemi de çok iyi yansıttığı için kısaca anlatmak isterim. Tabii. Yine uzun hava tarzında bir eseri var. Onu da umarım Erdem'in sesinden dinleriz. Hı hı. 1932 yılında Hasan Kale'nin Alvar köyünde doğmuş. Asıl adı Yaşar Yılmaz'dır. İran'dan göçen babası önce Kars'a, daha sonra Erzurum'a yerleşti. Aşık Reyhan'ın çocukluğu köyünde geçti. Zaman zaman komşu köylere gitme olanağı bulduysa da daha başka yerlere gidemedi. Okumayı, yazmayı okula gitmeden öğrendi. Yani sonraki yıllarda ise dışarıdan sınava girerek diploma aldı. Şimdi küçük yaşlarda köyüne gelen aşıklardan etkilendiği için hem aşıklardan dinleyerek hem de eline geçen kitapları okuyarak birçok halk hikayesini öğrendi. Kendi aşıklığı ve şiir yazmaya başlaması da yine 18 yaşından sonradır. Yine hani bildiğimiz şeyler, bade içmeler İçmek, gibi Aşık Reyhani'de de var. Rüyasında, evet, gördüğü bir kıza aşık olup ve daha sonra da gerçekten de bu kızı kaçırıyor. Birkaç ay geçmeden de işte sonra boşanıyor falan, özel hayatına girmeden devam edelim. Aşık Reyhani, Konya Aşıklar Bayramı'na aralıksız katılan 7 aşıktan biridir. Biraz önce şeyde Ali İzzet'e de söylemiştik aynısını. Bunların eski aşıkların dışında yetiştiği işte bizim bildiğimiz Huziri Baba gibi, işte Murat Çobanoğlu'nun babası Gülistan Çobanoğlu gibi aşıklardan gelenek ve usul öğrendiği biliniyor. Evet. Çok geniş coğrafya, yani diğer aşıklı ve ozanlarda olduğu gibi İran'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkede türkü söylüyor Aşık Reyhani. Katıldığı yarışmalarda birçok birincilikleri var. Evet. Erzurum'da bulunan Doğu Ozanlar Derneği'nin başkanlığını da getirdiği biliniyor. Evet. Böyle bir renkli bir kişilik Aşık Reyhani. Konya'da Atatürk'ün anısına düzenlenen yarışmada da yine ödüller alıyor. Değil mi? Ayrı şeye de, yani ülkelere, dışarıdaki ABD'ye kadar gittiği, hatta Michigan Üniversitesi'ne katıldığı konferanstan sonra kendisine fahri öğretmenlik verildiği söyleniyor ki bak, yani çok ilginçtir. Evet. Böyle değerli ozanların. Halkımız bilmiyor ama, değil mi? Yani çok, mesela, çok yakından beslenmiş eseri yok hocam. Yani onun için ben de şaşırdım mesela bakarken. Değil mi? Söyleyecek türküsünü bulamıyoruz. Bulamadık yani. Bu kadar çok şeyi de var, bilgi üretken, birikim akademik anlamda da var ama inanılmaz derecede eser yok ortada. Belki bundan sonra sizlere düşer, genç arkadaşlarımıza düşer. Yani onun eserleri çok fazla var, hani şiir anlamda var ama şey yok, bestelenmiş eseri yok. Evet. Bence buradan bir türkü molasıyla, hani ne tür bir şey yazmış diyelim, Erdem'e doğru tamam, uzatalım. Tamam Erdem, sonra da ben bir şiirini seslendireyim onu. Olabilir. Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum, çaresiz dişimi sıktım gidirem hey. Ele gafillerden darbe yedi gururum, kaderime boyun büktüm gidirem hey. Ele gafillerden darbe yedi gururum, kaderime boyun büktüm gidirem hey. Gidirem hey, gidirem Reyhaniyim derdim gamım bitmedi. İftira darbesi cana sinmedi sinmedi. Oğul Zeynep el Horasan'a gitti dönmedi. Bu da benim kara bahtım gidirem hey. Ele Zeynel Hora sana gitti dönmedi. Bu da benim kara baktım gidirem hey. Gidirem hey. Erdemciğim ağzına sağlık. Evet. Hemen zaman kaybetmeden bence ben de bir şiiriyle Reyhani'yi daha yakından tanıyalım diyorum. Aman gazeteci, gel bizim köye. Bizden olan türlü halleri de yaz. Yalnız saçlıyı başlıyı değil, uyuzu kötürü kelleri de yaz. Tütmez oldu köyümüzün bacası. Ne gündüzü belli ne de gecesi. 9 yıldır Almanya'da kocası, çoluklu çocuklu dulları dayaz. Zannetme ki bütün millet bütündür. Bilmez misin bir tarafı yetimdir. Senin için şark hizmeti çetindir. Uzaktan görünen illeri de yaz. Vallahi doğuda yaşamak hata. Bir köyde bir ağa biniyor ata. Bir baş kırar, 10.000 verir avukata. İfadeden aciz, dilleri de yaz. Benim neme lazım koskoca ırmak. Çünkü taksimimde var susuz durmak. Senin bahsettiğin ojeli parmak, içi nasırlanmış, elleri de yaz. Bir de tenezzül et bizim köyde yat. Gel sor soruştur, derdimiz kat kat. Taş koyulmamış karsa bir de göz at, Ardahan'a gitmez yolları da yaz. Reyhaniyim ne karalı yazım var. Ben insanım, birçok şeyde arzum var. Ne yazık ki kırılmış bir sazım var. Üstünde yaslanmış telleri de yaz. Çok güzel. Evet. Tabii burada da bir dertlenmiş ve çok güzel bir eleştiri güzel tarzında yazmış. Evet. İşte böyle bu kadar güzel eserler veren ozanımız Aşık Reyhani 2006 yılında Bursa'da öldü ve orada toprağa verildi. Evet. Diyelim ve ruhları şad olsun diyelim. Önümüzdeki güzel ozanımız Aşık Daimi. Daimi'den de hemen bahsedelim. Buyurun hocam, ben söyleyeyim yine tekrar şeyle. Hı-hı. Aşık Daimi, çünkü çok güzel eserleri de var. Hazır onları da hani zaman kazanmak açısından da söylüyorum. İlk aklımıza gelen eseriyle tanıtalım mı? Bence de öyle ne yapalım. Ne ağlarsın? Evet. En güzel oradan girelim, sonra biz benim Aşık Daimi'yi anlatalım. Benim siyahım diyelim, oradan Hı-hı. kim olduğunu daha iyi anlasınlar. Ha, evet. Thank you. geçer ağlama. Göklere erişti feryadım, ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti feryadım, ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bir gülün çevresi dikendir hardı. Bir gülün çevresi dikendir hardır. Bülbül gül elinden ah ile zardı. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Daimiyem mercan ermez bu sırra. Daimiyem mercan ermez bu sırra. Eyüp sabır ile girdi bu sırra. Koyun oldum ağladım ardı sıra. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Koyun oldum ağladım ardı sıra. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Çok güzel bir eser. Evet, böyle bu eseri besteleyen ozanımızı 1932 yılında İstanbul'da doğdu. Hı hı. Aslen Erzincan'ın Tercan ilçesindendir. Ali Babaoğullarından baba daimi 1. Dünya Savaşı sıralarında İstanbul'a göç etmiştir. Asıl adı İsmail Aydın'dır. Her iki dedesinin de saz şair olmasının etkisiyle küçük yaşta bağlama çalmayı ve aşıklık geleneğini öğrenmiştir. Ancak ilk ustası Aşık Davut Sulari'dir. Evet. Yaklaşık 10 yaşında Davut Sulari'nin yanında çıraklığa başlayan daimi 2,5 yıl kadar birlikte dolaşarak geleneğe, şiire ve Türkiye ilişkin bilgisini pekiştirmiştir. Hı-hı. Aşık Davut Sulari'yi de anlatırken hani at sırtında 40 yıl gezen ozan diyebilirdik, evet, ya anlatmıştık, evet, ya. Hı-hı. Çok ilginçtir. Hani o zaman 10 yaşında daimi de yanında alıp gezdirebilmiş ve o geleneğe onlara aşılamış. Çok değerli bir eser, ozandır o da. 1950 yılında İstanbul'dan ayrılarak Tercan'a, tekrar memleketine yerleşmiştir. Hı hı. Özellikle bu yıllar yörede duyulduğu ve sevildiği dönemdir. Aynı zamanda kendisinin de aşıklık geleneğini pekiştirmesini sağlamıştır. 1962'den sonra yeniden İstanbul'a dönen Daimi, ölümüne dek orada yaşamıştır. Geçmişi dolayısıyla Daimi Baba ya da Tercanlı Daimi gibi adlarla da anılmıştır. Önceleri hani diğer ozanlarda da anlattığımız gibi usta malı türküler söyleyen Aşık Daimi de daha sonra kendi deyişlerine ağırlık verdi. 1948 yılında Bir Seher Vaktinde indim Bağlara. Evet. Ne güzel bir eser değil mi hocam? Çok güzeldir. Söyleyelim mi hemen? İşte hazır dizesiyle başlayan ilk şiirini yazıp müziklendirmiştir. Ve sizin sesinizden de hemen dinleyicilerimize ulaştıralım. Dinleyelim. Seher vaktinde indim bağlara, bir sefer vaktinde indim bağlara. Öter şeyda bülbül gül yarenim, bakmaz mısın şu sinemde yaraya. Derdimi dökersen dil yarelerim, bakmaz mısın şu sinemde yaraya. Derdimi dökersen dil yarelerim, derdimi dökersen dil yarelerim. Daimiyim eder çeşmi çerağını, daimiyem erdem çeşmi çerağını. Dostum muhabbeti cennet ortağı, ancak şu dünyada derdim ortağı. Sazım figan eder ancak şu dünyada dedim ortağı, sazım figan eder tel yareleri, sazım figan eder tel yareleri. Kainatın aynasıyım madem ki ben bir insan. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insan. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insan. İnsan hakta, hak insanda, insan hakta, hak insanda. Ararsan var insanda, çok marifet var insanda, madem ki ben bir insan. Çok marifet var insanda, madem ki ben bir insan. Tevrat'ı yazabilirim, Tevrat'ı Tevrat'ı yazabilirim, İncil'i dizebilirim. Kur'an'ı sezebilirim madem ki ben bir insanım. Kur'an'ı sezebilirim madem ki ben bir insanım. Bunca temenni dilekler, bunca temenni dilekler, vız geli çarkı felekler. Bana insin melekler madem ki ben bir insanım. Bana insin melekler madem ki ben bir insanım. Daimiyem harap benim, daimiyem harap benim, ayaklarda turak benim. Aşk ehline şarap benim madem ki ben bir insan. Aşk ehline şarap benim madem ki ben bir insan. Aşk ehline şarap benim madem ki ben bir insanım dost. Evet, güzel eserlerden sonra vaktimiz az olduğu için vedalaşalım derim ve Türküler ve Yaşam programını burada bitirirken haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın, türkülerle kalın diyorum. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Haftaya yine radyoların başlarında dinleyicilerimizi bekliyoruz. Aşık Veysel'i anacağız. Teşekkür ediyorum Erdemciğim, sazına sağlık. Suat'cığım, senin de emeklerine sağlık. Hoşça kalın diyoruz. Türküler ve Yaşam programına ulaşmak için turkularveyasam@ieo.org.tr. Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgi Can Dalga.